السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهُ مَالِكُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المتهمين. محمد سید القرآن والثقلین الفریقین من مرد ومن آجانی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد کریم کی منذ و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم حدیث مبارک چوتھے رکوع اور سورہ یاسین کی آخری آیت کا جو ہے درس وہ پڑھ رہے ہیں. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا امن و امن رحول خل کے اور جسے ہم میری عمر کا کریں اسے پیدائش میں اتار پھیریں تو کیا ہوا کل نہیں کرتے. ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا, سود نہیں سکھایا, کیونکہ وہ ان کی شان کے لائق نہیں. یہ تو نصیحت ہے اور قرآن ہے روشن, تاکہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو ڈرایا جائے تھے اور کافروں پر بات سچ ثابت ہو چکی. تو اللہ جل مجد کریم دوبارہ مر کر دوبارہ اٹھنے کے دلائل دیتے ہوئے اور اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک اور بہت پیاری مثال اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمائی. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے. ہم لہا مالک اور وہ ان کے مالک ہیں. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو جانور چوپائے جو ہیں ان سے کام نہ لیتا ہو یا ان کو نہ جانتا. کتنے کتنے بڑے درندے ہیں, کتنے کتنے بڑے جانور ہیں, انسان ان سے کام لے رہا ہے. اللہ جل مجد کریم نے ان کو انسان کے تابع بنا دیا. پچھلے دور میں جائیں تو سارے کام ہی سواری کے سارے کام جانوروں پر ہوتے تھے. آج بھی جو جانور ہیں وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد ہمارا ہے کہ کیا تم لوگ جانوروں کو چھپایوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ ہمیں تمہارے لیے بنائے. وَذَلَّلْنَا حَالَهُمْ, اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا. کہاں ہاتھی, کہاں شیر, کہاں اتنے اتنے بڑے جانور انسان کے تابع کر دیے گئے, انسان کے کہے پر چل رہے ہیں. ایک چھوٹا سب ظاہر انسان, کتنے بڑے ہاتھی جو ہیں وہ اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں, کتنے کتنے بڑے اونٹ ہیں وہ انسان کے اشارے پر چل رہے ہیں, اور اتنا بڑا درندہ شیر وہ انسان سے ڈر رہا ہے اور انسان کے اشاروں پر کام کر رہا ہے. تو وہ کون ذات ہے جس نے اتنے اتنے درندوں کو انسان کے مطیع کر دیا, انسان کے تابع کر دیا؟ کسی سے انسان حل جوت رہا ہے, کسی سے راحت اور کنواں چلا رہا ہے, کسی کے اوپر بوجھ لاد کر کہیں کا کہیں لے جا رہا ہے. تو سارے کے سارے چوپائے, سارے کے سارے جانور اللہ جل مجد کریم نے انسان کے تابع بنا دیے. فمنھا رکوبھم, کسی پر تو سوار ہوتے ہیں, ومنھا یاکلون, اور کسی کو کھاتے ہیں. دیکھیے کچھ جانور ہیں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد و کریم کہا رہا ہے کہ دیکھو ان جانوروں کی طرف تو نہیں دیکھتے, ان کو اللہ جل مجد کریم نے تمہارے لیے پیدا کر کے تمہارے سامنے مسخر کر دیا. والا فیہا منافع, اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں, فائدے ہیں, جو ان کے کھالوں مالوں اور ان کی اون کو کام میں لاتے ہیں, ان کی ہڈیوں تک کو کام میں لاتے ہیں, ان کے جانور کے چھپائیوں کے جو بال ہیں وہ بھی کام میں آتے ہیں, ان کے لباس بن رہے ہیں, ان کی اون کے لباس بن رہے ہیں, جیکٹیں بن رہی ہیں, ان کی جلد کی مسلے بن رہے ہیں, جوتے بن رہے ہیں. فرمایا ایک تو ان میں بے شمار مناف ہے, پھر وہ بک رہے ہیں, نفع دے رہے ہیں, بم اشارے دو, اور پینے کی چیزیں دودھ دہی اس میں سے پنیر مٹھائیاں کیا کچھ بن رہا ہے. دیکھو انسان جب کھاتا ہے, مٹھائی کھا رہا ہے, دہی کھا رہا ہے, پنیر کھا رہا ہے, تو یہ بھی سوچتا اور صاف ستھرا دودھ پی رہا ہے, کیا کبھی اس نے سوچا کہ اللہ جل مجد کریم کتنا رحیم و کریم ہے, اور کیسے اس نے ایک بھینس اور گائے کے پیٹ میں جہاں خون بھی ہے گوبر بھی ہے, اسی خون اور گوبر میں سے ایک صاف سفید شفاف دودھ نکال دیا. نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے اور نہ گوبر کی بدبو ہے, خوشبودار دودھ. اسی بھینس اور اسی بکری, اسی اونٹنی اور اسی گائے کے پیٹ سے نکل رہا ہے کہ جہاں خون بھی کر رہا ہے, جہاں گوبر بھی ہے, پیشاب بھی ہے, سب سے علیحدہ کر کے خوشبودار. اب مزے کی بات ہے, کیا بھینس سے خوشبو نہیں آئے گی, بکری سے مشک آئے گی, اونٹنی سے مشک آئے گی, لیکن اس کے دودھ سے ایک پیاری ایک خوشبو آئے گی. بھینس کا رنگ کالا ہے, سرخ ہے, سفید ہے, گائے کا رنگ مختلف ہے, بکریوں کے رنگ مختلف ہیں, لیکن دودھ کا رنگ الحمدللہ کتنا صاف شفاف سفید. تو اللہ کے رجوع کوئی ان کی تو دیکھو, جس ذات نے خون اور گوبر کی امیزش میں سے اس کی امیزش ہٹا کر صاف ستھرا دودھ پیدا کر دیا, پٹھوں سے خون بنا دیا, خوراک سے انسان کا خون بنا دیا, کیا وہ رب تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اصلا یشکر, ارے سب کچھ کھاتے ہو, سب کچھ پیتے ہو, استعمال کرتے ہو, آج دنیا میں کون سے سوگا جو گوشت نہ کھاتا ہو، جو جوتا نہ پہنتا ہو، جو کپڑے نہ پہنتا ہو، جو دودھ نہ پیتا ہو، دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کو استعمال نہ کرتا ہو، چھوڑ اور ساری چیزوں، صرف جانور، انہی کو دیکھ لیجیے کتنے مناسب دے رہے ہیں. تو کیا کبھی شکر کیا دودھ کا ایک گھونٹ پینے کے بعد، پنیر کا ایک لقمہ کھانے کے بعد، دہی کا ایک چمچ کھانے کے بعد کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر شکر نہیں کرتے، ارے الٹی باتیں آگے سے کرتے ہیں، رب کے سامنے حجتیں کرتے ہیں، دین کو مذاق اڑاتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کھا رہے ہیں یہ کیا ان کے ہاتھ کی کمائی ہے؟ یہ دودھ جو ہے کیا انہوں نے خود بنا دیا؟ یہ دہی، یہ اس سے بنی ہوئی چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں. تو اللہ جل مجد کریم کا شکر ادا کرو کہ اللہ جل مجد کریم نے تم کو یہ ساری چیزیں عطا کی. انہوں نے معبود بنا لیے، خدا ڈرا لیے، نہ شاید ان کے ذہن میں ہے کہ جو ہے وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کے دوست ان کی مدد کریں گے. وہ جو اپنی مدد نہیں کرتا، جو سنتا نہیں، جو جانتا نہیں، جو ہلتا نہیں، وہ کہاں کسی کی مدد کرے گا؟ وہ رب جل مجد کریم جس نے تمہیں اتنی چیزیں عطا فرمائیں، وہ اللہ جل مجد کریم جس نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائیں، کیا وہ اللہ جل مجد کریم تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اس مہربان رب کو چھوڑ کر، اس خالق و مالک کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ وہ بت ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. بڑا وہ اور ان کے سب لشکر گرفتار حاضر کیے جائیں گے، حاضر آئیں گے سارے کے سارے. یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اور ان کے پجاری بھی. یا اگر انسانوں میں سے کسی کی کوئی عبادت کرتا ہے، جیسے فرعون کی عبادت کو لوگ کرتے تھے، نمرود کی عبادت کرتے تھے، یا جنات میں سے کسی کی عبادت کرتا ہے، یا درختوں میں سے کسی کی عبادت کرتا ہے، تو کہا سب کو انہیں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اور ان سب کو جہنم رسید کیا جائے گا. حضور کا قول ہم اے محبوب، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا. دیکھیے اللہ جل مجد کریم کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی پسند ہے، کس طریقے سے اللہ جل مجد کریم محبوب کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا. ذرا مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ سے دعا مانگنے لگے، دعا مانگتے مانگتے دو مرتبہ امت کا نام آپ کی زبان پر آیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. امت کے حالات کو آقا جانتے ہیں، امت کے گناہوں کو بھی آقا جانتے ہیں. جب آنسو بہ نکلے تو اللہ جل مجد کریم نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر پوچھو میں یہ بچی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم رونے لگے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر جب پوچھا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل میرا رب جانتا ہے، مجھے میری امت نے رلا دیا. اللہ اکبر، مجھے میری امت نے رلا دیا، میرا رب جانتا ہے. جبرائیل امین نے کی باری تعالیٰ تیرا محبوب کہتا ہے کہ مجھے میری امت نے رلا دیا ہے. محبوب کریم کہتے ہیں اللہ سنردی کفی امتی کوالا رسول، محبوب غم نہ کیجئے، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دیں گے اور ہم تمہیں بھولنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں بھلائیں گے نہیں. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا پریشان ہوتے ہیں تو اللہ جل مجد کریم اسی وقت فوراً محبوب پریشان نہ ہوئی. ابھی دیکھیں حضن کا قول ہم یہ ظالم بری باتیں کرتے ہیں, اے محبوب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ پریشان نہ ہوئیے. کتنا اللہ جل مجد و کریم کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں, اسی وقت جبرائیل امین فرشتے کر آ جاتے ہیں. محبوب پریشان نہ ہوئی, اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں, ہم انہیں ان کے کردار کی جزا دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے حضور مرنے کے بعد اٹھ کر تم پیش ہو. تو لوگ آگے سے انتظار کرتے ہیں, ہم نے قبریں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہیں, ہم نے لوگوں کی دوسیدہ ہڈیاں دیکھی ہیں, لوگوں کو مٹی کے ساتھ مٹی ہوتے دیکھا ہے. یہ نبی عجیب باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے, اب لم یر الانسان ان خلقناه من نطفه, کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. آج بڑی باتیں کرتا ہے انسان اپنی حقیقت پہچان کہ تو کیا ہے, کیا تھا, کبھی تو تو وہ تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ انسان تو ایسا تھا ہی نہیں کہ تیرا ذکر کیا جاتا. یہ ذکر اس کا ہوتا ہے جو چیز ہو, تو جو چیز ہو ہی نہ اس کا ذکر ہے. اے انسان تو جانتا نہیں, تجھے پتا نہیں کہ ایک وقت تو نا شے تھا, پھر تجھے شے بنایا, ایک پانی کا قطرہ کیا ہوتا ہے. آج تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, وہ سیدھا ہڈیاں جو ہیں ان میں جان ڈالی جائے گی. آج تو مانتا ہے ہری تو ہے نا, ارے ایک وقت تھا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا, پھر ایک وقت آیا کہ تو پانی کا ایک چھوٹا سا کپڑا تھا. انسان کو دیکھ تو دیکھ پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا. پانی کو دیکھو, مٹی سے چیز بنتی ہے اور لوہے سے چیز بنتی ہے, پانی سے کیا بنتا ہے؟ صرف پانی. پانی کو مٹی میں ڈالا تو علیحدہ بات, صرف پانی. پانی کو جو چیز میں ڈالے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے, پانی کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے. پانی کے ساتھ آپ کو چیز بنانا چاہیں نہیں بن سکتی, صرف پانی کے ساتھ. اللہ جل مجد و کریم نے صرف پانی سے, دیکھو پانی کو گلاس میں ڈالو گلاس جائے پانی, اور زمین پہ رکھو تو زمین پہ پھیل جاتا ہے, کسی لوٹے میں ڈالو تو لوٹے میں جہاں جہاں سارے سراغ جا رہے ہیں وہاں یہ بھی جا رہے ہیں, کسی نالی میں ڈالو تو نالی کے ساتھ مریض کا ہو کر چلنے لگا ہے. اس کی اپنی یعنی جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری پانی کی اپنی چھوٹی حیثیت کوئی نہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو مایا بہتی جاتی ہے, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل مجد و کریم نے پانی سے انسان کو بنا دیا, اور پانی سے تو اس کا لوٹرا بنایا, مدلا بنایا, پھر والدہ بنایا, پھر کتنی چیزیں ہیں, کتنے یعنی مقامات ہیں جس سے ان کو تبدیل کرتا کرتا کرتا کرتا انسان بنائے. تو اللہ کہتا ہے الم جل انسان, اے انسان تو نے نہ دیکھا, ان خلقناه من نطفه, تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا, پیدا ہوا خصیم و مبین, اور آج شری جگرا دو ہے, ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہے, ہر بات پہ برادر کرتا ہے, ہر بات پہ ہل و حجت کرتا ہے. ارے اسی رب کے سامنے ہل و حجت کرتا ہے, اسی رب کے سامنے باتیں بناتا ہے. جس رب نے تمہیں اس پانی کے قطرے سے انسان بنا دیا. دیکھے نا آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی غریب آدمی کا بچہ بات کرتا ہے یا دکان کرتا ہے, دھوتا ہے, اپنی اصل کو دے, اپنے دوستوں کو بھیج, تو تھا جب تو کر رہا ہے اور باتیں بڑی بڑھ پڑھ کے کر رہے. ارے انسان تو اپنی حیثیت کو دیکھ, تو کیا ہے, کیا تھا, آگا رکھا کر کے چل رہا ہے, آج اللہ رسول کے سامنے مذاق کر رہا ہے, تو دیکھ اسے صحیح, تو تھا ایک پانی جیتنے پانی کا کپڑا ہے, اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نہ پاس انسان سے خارج ہو جائے تو غسل کی حاجت. یہ حیثیت کیا ہے, آج برا کرتا ہے, بڑا بن سمر کے رہتا ہے, اور بڑا تکبر اور غرور کا تو کوہنور ہمارا بنا ہوا ہے. اپنی اصلیت کو دیکھ, بڑا جگڑالو ہے, رب کا کیا انہوں نے، یہ رب نے کیوں کیا، یہ سور کو آرام کیوں کر دیا، یہ پانچ نماز کا فرض کیوں کر دی، یہ غسل کو واجب کیوں کر دیا، یہ حج کو فرض کیوں کر دی، کتنی باتیں لوگ کرتے، انسان کتنے جھگڑے کرتا ہے، یہ نہیں چاہیے اور یہ چاہیے، قرآن میں یہ کیوں آ گیا اور یہ کیوں نہیں آیا، اے اپنے آپ کو دیکھ، دارا والا نا نسل ہے وہ ناسی اصل کا ہمارے لیے کہامتی بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. یہ آئے جو ہے یعنی مختلف لوگوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا، مشہور ہے جو ہے یہ عبید بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی جو دوبارہ مرنے کے بعد اسے کا انکار کرتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا پرچار کرنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گری ہوئی ہڈی تھی، قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک گری ہوئی قبر دیکھی، اس میں سے ایک ہڈی نکالی، ہڈی پکڑ کے آقا کہیں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کیا اے نبی تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہڈی زندہ ہوگی. تو رب کہتا ہے اپنی تخلیق تو دیکھ، اپنے آپ کو تو دیکھ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا رہا تو کیا تھا. کالم جو یہ لگا میں بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل کھڑ گئی ہوں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی ہوں. واقعہ سے آ کر کہتا ہے آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزا ریزا ہو جانے کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا. تو حضور نبی کائنات رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جو بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جال کا اظہار کیا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے، اتنا احمق ہے، پاگل ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک زندہ نسخہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی ہچی رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈال دی، انسان بنایا تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا جو اس کی قدرت کا ہی منکر ہو گیا اور جگنے پہ آ گیا. اتنا نہیں دیکھتا جو قادر برحق پانی کی بوند کو کشی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت میں جلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دیتا ہے، دوبارہ زندگی پھر سے کیا رہی جائے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کوئی جہالت ہے. اللہ جل مجل کے اشار فرمایا تو یہ تو کرتا ہے کہ یہ ہڈیاں کیسے زندہ کی جائیں گی، کیا تجھے اپنے آپ کا نہیں پتا، ذرا پیچھے چل 15-20 سال 60 سال 70 سال اپنا بچپنا دیکھ، بچپنے سے پہلے ماں کے رحم میں پلتا ہوا دیکھ، اس سے پہلے تو ایک اپنی اصلیت دیکھ کہ تو کیا تھا. کوئی بھی انسان جب اس بات پہ پہنچتا ہے، جب اس طرف دیکھتا ہے، یقین جانیے دوبارہ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تکبر بھیجا ہی نہیں ہے، کیسے بڑ بڑ کر باتیں کر سکتا ہے. جو انسان اپنی حقیقت کو اسے حقیقت کو اسے دکھا گیا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ارے جو اس مقام پر پہنچ گیا میں کیا تھا، وہ لا شے ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں کہتا میں اور کوئی اور، نہ مٹ جاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جو اللہ کا حکم، ارے جس اللہ نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، آج وہ کہے میرے سامنے جھک اور میں نہ جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہے کہ نماز پڑھ اور میں نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہے کہ دے ہے یہ چھوڑ اور میں نہ چھوڑوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنی اصلیت جب آدمی کو پتا چلتا ہے تو رب کا پتا چلتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو دیتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں تو پھر کچھ اس کو اور نظر نہیں آتا. انسان کو اپنی ذات پر، اپنی اصلیت پر، اپنی حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں. یقین جانیے وہ جو زندگی شروع ہوتی ہے اپنے آپ کو مٹا کر. جو منہ تو قبل ہے سبوں تو مرنے سے پہلے جو مر کر زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کے کیا کہنے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ یہ کیسے کرے گا، اللہ وہ کیسے کرے گا، ہمیں اکٹھا کیسے کرے گا، ہمیں زندہ کیسے کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے، وہ کیسے زندہ ہوں گے، ایک ایک اللہ جل مجد الکریم کیسے یاد رکھے گا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان اپنی ذات کو تو بھول گیا، میرے لیے تو مثالیں بیان رکھا لے مطلع. کم از کم اپنے بارے میں بھی تو دیکھنا، اپنے گھر اور اپنے گربان میں جھانکی مار کر، دھیان دے کر، آنکھ ڈال کر ذرا دیکھ تو کیا تھا. بول محبوب کریم فرما دیجئے، جو ہی اللہ جی انشا اول مر رہا، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو بنایا. ہڈی نہیں تھی، پانی تھا، پانی سے گوشت بنا، ہڈی نہیں تھی، گوشت میں تھے بڑی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ڈالی گئی، پھر وہ ہڈیاں تناوٹ ہوئی، پھر وہ ہڈیاں سخت ہوئی، اب وہ زمین میں گئی، کچھ ہے کچھ ڈل گئی. تو اے محبوب فرما دیجئے کہ دیکھو جس اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا وہ اللہ جل مجد الکریم دوبارہ بھی ان کو بنا دے، اور اسے کوئی مزدور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹھیکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہو جائے اے انسان، ہو جا. ایک حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی تھا، گناہ زندگی میں کرتا رہا، آخر عمر میں دیکھا کہ میں نے زندگی گناہ میں گزاری، ڈر گیا، توبہ کی. مرتے وقت اپنے بچوں کو کہتا میں نے زندگی بڑے گناہوں میں گزاری ہے، میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا، کس منہ سے پیش ہوں گا، اتنی رب کی نعمتیں کھائی، اتنی عمر حاصل کی، لیکن رب کی عبادت نہ کر سکا. تو ایسا کرنا، میں اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا چاہتا، جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا کر جلا دینا، اور میری ہڈیوں کی راکھ کو سمندر میں بہا دینا یا ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں رب کے سامنے پیش نہ ہوں. میں کیسے رب کو حوالہ دوں گا؟ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جب اس کو جلا کر راکھ کو سمندر میں بہا دیا، ہوا میں اڑا دیا، تو اللہ جل مجد کریم نے ہوا کو حکم دیا لاؤ وہ واپس، سمندر کو حکم دیا لاؤ واپس، سمندر نے وہ واپس کر دی، ہوا نے واپس کر دی. اللہ جل مجد کریم نے حکم فرمایا اور دوبارہ بندہ بن کے اللہ کے حضور پیش ہو گیا. رب نے کہا مجھ سے بھاگ کر کدھر جائے گا، تو یہ بتا کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ غیر شرعی حکم کیوں دیا؟ عرض کی باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا، میری زندگی گناہوں میں گزری تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے پیش ہوں، میں سمجھتا تھا کہ اگر میری اولاد مجھے مار کے جلا کر راہ کر دے گی تو شاید رب میرے سے سوال جواب نہیں کرے گا. میں باری تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ. رب نے کہا اچھا تو مجھ سے ڈر گیا، کیا میں نے تجھ پر کرم نوازی کر دی؟ ڈرنا ہی توبہ ہے، یہی رجوع ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہہ دیجئے جس نے پہلے جسے پانی سے انسان بنایا وہ ہڈیوں سے بھی انسان بنا دے گا. بکل خلقن علیم، اور وہ بہت بڑا خلاق ہے، وہ ہر چیز ہر پیدائش کا اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ وہ پہلے کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی خالق ہے. پہلے بھی اس نے بنایا، اب بھی وہی بنائے گا، وہ قادر مطلق ہے. اور اللہ جی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے ایک سر سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، فائدہ تم ان ہوتو کے دودھ جبھی تو تم سے کھل جاتے ہو. اللہ ہو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے درخت پیدا کیا، اور اس درخت میں میں نے پیڑ میں میں نے آگ پیدا کر دی. کیسے؟ مختلف تفاصیل ہیں، یا تو اس سے مراد ہے زیتون کا درخت، کہ زیتون کے درخت سے تم تیل نکالتے ہو اور اس کو کھاتے بھی ہو اور اس کو جلاتے بھی ہو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں اس وقت اور شاید اب بھی بات لوگ کہتے ہیں کہ دو درخت ہوتے ہیں اور ان درختوں کو ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرے کا نام افار. ان کی خصیت یہ ہے کہ جب ان کی خبر شاہی کاٹ کر ایک دوسرے پر لگی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے, باوجود تو اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی کا پتا ہوتا ہے. اور اس میں قدرت کی کیسی جیب و گری نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی جد ہیں, دونوں جو ہیں اب جہاں آگ ہے وہاں پانی, جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں. آگ پر پانی کو ڈالیے آگ بجھ جاتی, آگ بجھ جاتی. لیکن یہاں اللہ جللہ مجدو کریم نے کیا کیا کہ ہر ایک ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے. اب یہ عجیب بات ہے کہ پانی جو ہے وہ لکڑی کو جلنے سے روکتا ہے اور اس میں تیل جو ہے وہ لکڑی کو جلاتا ہے. تو لکڑی جلتی ہے اور روشنی دیتی ہے لیکن لکڑی جل کے راکھ نہیں ہوتی. اللہ خود پر کیسا بھی معاملہ ہے, لکڑی جیسے شمع جلتی جاتی ہے نا تو موم جو ہے اس کی وہ اب جلتی جاتی ہے نیچے ہوتی جاتی ہے, یا کسی بھی چیز کو آپ آگ لگائیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اس درخت میں یہ خاصیت رکھی, آگ دیتا ہے جلتا ہے لیکن جل کے خاک جل کے خاک ہے وہ اس میں سے کام نہیں ہوتا. روشنی نکل رہی ہے, آگ جل رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی, لکڑی جل نہیں رہی, خاک نہیں ہو رہی. اللہ اکبر, جس اللہ جل مجد کریم نے یہ سارا کام کر دیا تو کیا وہ ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے, یہ اس کی قدرت کا عجیب ہے اور اس کو ناممکن کہنا اور سارے قدرت دیکھ کر جاہلانا اور معاندانا انکار کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ جل مجد کریم نے درخت میں آج کو پیدا کر دیا وہ کیا مرنے کے بعد انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیسی عجیب بات ہے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس مر گئے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے, وہ اس کے بعد زندہ نہیں ہوں گے اور تو کر نہیں سکتا. بڑی جاہلانہ بات ہے. ہر لوگ پیدا ہوتا دیکھتا ہے انسانوں کو اپنی اولاد کو, تو یہ کیسے جو پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جیسے پہلے کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا, اب تو انسانی جسم ہے اور قبروں میں کئی جسم سلامت ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے دوبارہ سلامت رہتے ہیں, شہداء کے, اولیاء کے, علماء کے, معذرین کے, انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہیں وہ یعنی سلامت رہتے ہیں. تو جن کے سلامت نہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے اپنے اگر گل پھٹ بھی جائے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا. اور اس کی مثال اللہ جل مجد کریم نے قرآن میں دو تین مقامات پر بیان کی, ایک حضرت سینا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, کہ فرمایا اپنے جگہ کی طرف دیکھو, بدا دیکھا تو ہڈیاں اس کی بکھری پڑی تھی, اب خود بخود اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں جڑی, جڑنے کے بعد ان پر گوشت چڑھا, اس کے بعد اس پر کھال چڑی, جلد چڑی اور اس کے بعد گدا جو تھا وہ ہنہناتا ہوا کھڑا ہو گئے. اور کئی انبیاء اکرام علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے. حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا معجزہ جو ہے وہ ظاہر مردوں کو زندہ کیا, اور تو دوست اعظم رضی اللہ عنہ کی جو ہیں وہ کرامات مشہور ہیں. لیکن کچھ بھی نہ ہوتا تو ہر انسان اپنی ذات میں دیکھے نا وہ کیا تھا, تو اللہ نے اس کو انسان بنا کر پیدا کیا تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. اللہ مجد کریم کی تو ہی کی ایسی آنکھیاں ہیں جو جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ, کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ دیکھیے اللہ جل مجد کریم نے سات آسمان بنائے, زمین کو بنا دیا, بنا ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا اور پانی میں زمین کو جما دیا. زمین ہل نہیں رہی, ڈوب نہیں رہی, آسمان گر نہیں رہے. اتنی بڑی مخلوق آسمان, دیکھیے زمین کتنی بڑی ہے. ہماری زمین پہ کئی لاکھوں درجے بڑے سیارے ہیں جو آسمان میں تیر رہے اور وہ دیکھے کتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے. تو جس پہ کروڑوں اربوں سیارے اور تارے ہوں آسمان کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ جل مجید الکریم نے سات آسمان بنائے, کیا اور سات نہیں بنا سکتا؟ زمین بنائی, کیا اور زمین نہیں بنا سکتا؟ تو یہ تو تم مانتے ہو زمین پہلے تھی نہیں. آج کا سائنسدان بھی مانتا ہے نا پہلے زمین نہیں تھی بعد میں بنی. اگر بھائی کس نے بنائی تو جس نے بنائی کیا وہ دوبارہ زمین کو بنانے پر قادر نہیں ہے یا تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً اللہ دوبارہ زمین پر زمین کو بنانے پر بھی قادر ہے اور زمین پر بسنے والوں کو بنانے پر قادر ہے. اور یقیناً اللہ جل مجد کو دوبارہ بنائے گا, دوبارہ کو اٹھائے گا, اور اٹھانے کے بعد اللہ اپنے حضرت محسوس کرے گا جیسا پیچھے گزر چکا کہ سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اور اس وقت خدا حکمت جب کے ہاتھ میں نہ میں آماد ہوگا وہ انا من سکلت موازین موازین اگر نارن حامیا جس کو نام امار دانے آسنے ملا جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ ایس کی زندگی میں ہوگا جن کی نیکیاں کم ہو گئی وہ حاویہ میں جائیں گے. کیا معلوم تمہیں حاویہ کیا ہے؟ سڑکتی ہوئی رگڑتی ہوئی سلگتی ہوئی آگ ہے. تو اس میں اللہ کے لمحے کے لیے شاہ سناتا ہے کیا جس نے آسمان و زمین اکٹھا کیے تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں؟ وہ بھی رب جواب دے کیوں نہیں؟ ہو الخلاق العلیم وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے. کب پیدا کرے گا, کس کو پیدا کرے گا, کیسے پیدا کرے گا وہ سب جانتا ہے. خالق ایک ہے اور اتنی مخلوق کے گنتی حد و شمار سے باہر ہے. وہ پیدا کیا اور سب کے حالات جان, ایک پتھر میں چھوٹا سا کیڑا اللہ اس کو بھی دیکھتا اس کو بھی جانتا. پانی کے جو اجسام ہیں ان میں وہ چیزیں وہ جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے اللہ ان کو بھی جانتا, ان کی خوراک بھی مہیا کرتا ہے. بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے اللہ جل مجدہ کی خندان بھی ہے اور علیم بھی تھی. پیدا کرنے کے بعد بھول نہیں گیا کتنی ہے, کہاں رہتی ہے, کیسے کھاتی ہے, کیسے پیتی ہے, ان کے رزق کا ذمہ دار کون, خود ذمہ دار بن گیا. کہاں رکھی ہر چیز پر اللہ جل مجدہ کی جانتا ہے. تو رب کہتا ہے کہ جس نے آسمان و زمینوں کو بنا دیا کیا وہ تمہیں بنا نہیں سکتا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں, وہ بنا سکتا ہے, وہ خلاق ہے, وہ علیم ہے. اور اس نے کوئی مہینے کوئی سال نہیں لگانے, ایک ایک کر کے انما امرہ اس کا کام تو یہی ہے اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ اَن یقولا تو اسے فرمائے کون ہو جا, فیکون تو ہو جا. اللہ جل عز و کریم کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیکے پہ دے گا, اس کو خود بنائے گا, اس پر مہینے لگیں گے, اس پر سال لگیں گے, نہیں. اللہ جل عز و کریم نے ارشاد فرمایا کہ صرف رب کا حکم ہے ہو جا زمین, ہو جا ہو گئی, آسمانوں بن گئے, بن گئے فرشتوں بن جاؤ بن گئے. یہ اتنی کروڑوں الگ الگ چیزیں جن کے نام تو کیا, جن کے وجود تو بھی ہم نہیں مانا تھے, اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بن گئے. تو یہ رب کا حکم ہے. دیکھیے اللہ جل مجدہ کی قدرت پر انکار کرنے والے کیسے عجیب لوگ. ارے اللہ جل مجدہ کی نے اپنے بندوں کو یہ شانیہ کہاں فرمائی کے لیے, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الفتوح الغیب کے 16 مقالے کا کر میں لکھتے قال اللہ تبارک و تعالی پاکی طرف کو تمہیں ہی یبنا آدم ان اللہ اللہ جل مجدل کے نے اپنی بار کتابوں میں سنایا ہے آدم کے بیٹے میں اللہ ہوں, میری شان یہ ہے کہ میں جس چیز کو اٹھانا چاہتا ہوں میں کہتا اقول لہ کن فیکن، ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اب اللہ کہتا ہے آپ ہی نہیں، ارے میری اطاعت کر بندے، میری بات مان، میں تجھے یہ طاقت دے دوں گا کہ تو جس چیز کو کہے گا ہو جانا وہ ہو جایا کرے گی، تو بندہ اللہ کا بن جا سب کچھ تیرا بن جائے گا، اور اگر تو رب کا نہ ہوا تو کچھ بھی تیرا نہیں ہے، جو رب کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیک اولیاء رب کے بن گئے، ساری کائنات ان کی ہو گئی۔ وہ ہوا کو حکم کرتے ہیں چلتی ہے، حکم کرتے ہیں رکتی ہے، وہ دریا کو حکم کرتے ہیں چلتا ہے، حکم کرتے ہیں رک جاتا ہے، وہ سورج کے اوپر گھوڑے لگلاتے ہیں تو ان کے گھوڑے تک گیلے نہیں ہوتے، دست تو دست کہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی جو رات یہ گھوڑے ہم نے۔ حضرت ابو عبداللہ البجری رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے، یہ جو ہے بحرین کا لشکر ہے، یہاں سے لوگ جو سارے کے سارے تھے وہ جزیرے پہ چلے گئے، اور آپ کے پاس بھی کشتی نہیں تھی، صحابہ کا دور تھا، آپ بھی صحابی، آپ کے لشکری بھی صحابی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور گھوڑے میرے پیچھے چلا دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گھوڑے جو ہیں وہ سمندر کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، اللہ ہو، ارے آج مسلمان تو یہ کیا ہو گئے، آج تو کہاں چلا گیا، آج کافروں کے سامنے تیری ہمت جو ہمر گئی، تو نے رب کو چھوڑ دیا، رب نے، رب کی رحمت نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب تیرے خلاف وہ نہیں تھے حضرت صاحب کے نبی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بیرا شہر کو فتح کرتے ہیں تو بیرا شہر کو فتح کر لیا تو مدائن جو تھا وہ دریا کے دور کی طرف تھا، بجلہ شہر کے دور کی طرف، اب تو ویانی آئی ہوئی ہے، کشتیاں ساری کی ساری ایرانی دوسری طرف لے گئے، پل کو اڑا دیا گیا، بنارا بچھا، ان کا جو ہے عرب شیر وہ کہہ رہا ہے کہ تم چھ ماہ تک امران سے مسلمان تم پر حملہ نہیں کر سکتے، کشتیاں بنائیں گے پھر آئیں گے، کشتیاں پھر ہم آگے تیر چلائیں گے، کشتیوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، فکر نہ کرنا، لوگوں کو کہہ رہے فکر نہ کرنا، رات تو رات خود مدائن شہر چھوڑ کے بھاگ رہے، پتا ہے کہ مسلمان رکیں گے نہیں۔ صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا گزرا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سارے کے سارے فوجیوں کو، مجاہدوں کو کہتے ہیں کہ اپنی سپہ سالار کی اطاعت کرو۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ، یا علی، یا رحیم، اور دریا کو اور گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتے، سوار جو ہیں وہ گھوڑوں کو ڈالتے ہیں، دریا میں پیدل جو ہیں وہ خود چلتے ہیں۔ دریا کے اوپر گھوڑے مسلمانوں کے مجاہدوں کے یوں چل رہے ہیں جیسے آج پکی سڑک پہ گھوڑا چلے تو اس کے قدموں کی آواز نکلتی ہے۔ کافروں نے دیکھا کہ گھوڑے اوپر چلتے آ رہے ہیں دریا کے اوپر، پانی کے اوپر، یہ تو دیو ہے، انسان نہیں ہے، جنات ہیں، بھاگنا شروع کر دیا۔ جب دریا کو عبور کیا تو عبور کیا تو ہر عبور کیا عبور کیا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں لوگوں کسی کی پیچھی جو ہے وہ دریا میں تو نہیں رہ گئی۔ ایک مجاہد کہتا کہ میرا لکڑی کا پیالہ دریا میں گر گیا ہے، لکڑی کا پیالہ بہہ کر دریا میں کہاں کا کہاں چلا گیا۔ حضرت سب نے نبی کہا میرے آقا کے غلام، ارے جو لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا وہ تاریخ اسلام سے اتنے کا واقف ہے جنہوں نے سب نے نبی کہا رضی اللہ تعالیٰ آج نہ سنے کہ دریا ایک مجاہد کا لکڑی کا پیالہ بہہ گیا ہے، اس پیالے کو واپس کر، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے، مورخ میں لکھا ہوا ہے کہ دریا کا پانی اس طرح جا رہا ہے اور اوپر تیرتا ہوا پیالہ اسی کا پیالہ ہو رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے حضرت سیدنا فروخت صاحب رضی اللہ ہوتا ہے ہوگا گرہ جیت کھڑا خاص نہیں پڑا، انہوں نے سیدنا فروخت صاحب کا آدھار نام پیغام نہیں سنا، کیا انہوں نے صرف حضرت اعظم کا ساریہ حضرت ساریہ بن زنید کو پکارنا نہیں سمجھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے آقا کے غلام ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جن کے خدمت گار یہ ہیں ان کے آقا آن کیا ہوگی؟ افسوس یہ لوگ بھول گئے اور یہ جان نہاد کلمہ نہاد کلمت کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عزت میں مطالعہ کرنے لگے تو رب کی یہ شان عزت ہو جاتی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے محبوب کی کیا جان بندہ ہو؟ وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت سے نہ تو سلام، میرے آقا میرے رب کی شان ہے تو میرے رب نے محبوب کے دل شان ادا کریں۔ آکاش آدھے موسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا نے دیکھا، کھڑے ہوئے خالی ہاتھ، آکاشا کیا ہوا؟ آقا تلوار ٹوٹ گئی، تلوار نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی چھڑی جو پی تھی اس کو پکڑا، اور کھجور کی چھڑی کو کہتے ہیں وہ بھی طے تھا، چھڑی تلوار بن گیا۔ حضرت آکاشا کہنے لگا کہ قسم میں نے کہا کہ وہ چھڑی تھی، جب میرے آقا کی زبان نکل کے تلوار بن جب تو وہاں ہے فائدہ ہو یا سیف، اللہ کی قسم وہ تلوار ہی تھی۔ حضرت صاحب نے ابھی کاش رضی اللہ یہی جس کا میں نے واقعہ ابھی رکھ دیا، یہی جنگی احد میں میرے آقا نے کہا کہ اے صاحب یہاں پی چلا، اے صاحب یہاں پی چلا، اللہ ہو کیا کتنی خوش قسم تھی۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میرے آقا کی اتنی ہوتی، میں تیر چلاتا کسی کافر کی آنکھ میں لگتا، کسی کی پیشانی میں لگتا، کسی کے دل میں لگتا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ساتھ دل میں یا ساتھ خدا کا آدھی لونی ان دل پر میرے ماں باپ کو مان ساتھ تیر چلایا، آپ تیر چلاتے ہیں۔ آقا نے ادھر دھیان کیا، جب واپس آئے تو ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے، آقا کہتے ہیں سات تیر چلا، آقا تیر ختم ہو گئے، آقا تیر اب نہیں ہے، سلاخے چلا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے پکڑے پڑی چھڑی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے چھڑنا اے چھڑی تو تیر بن جا، جو حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھڑی جو تیر جب میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلے تجھے چھڑنا تو تیر ہو جا، ایسا ہوگا اللہ کی قسم وہ تو تیر کا چھڑی پکڑاتے جاتے ہیں، حضرت صاحب پکڑتے جاتے ہیں، وہ تیر بنتا جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کون کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لال کا سلام، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آ رہا ہے، میرے آقا بار بار کہہ رہے ہیں ابو ذر نہیں آیا، ابو ذر نہیں آیا، تو سبھی کہہ رہے ہیں آقا آپ برائی یاد کرتے ہیں، وہ تو آپ کی نظر میں آتے ہی نہیں، میرے آقا نے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں آنے والے وہ نابا ذر، آنے والے کو ابو ذر بن جا، فائدہ ہوگا ابو ذر، اللہ کی قسم ہو تو ابو ذر ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے دیکھیے، اللہ جل جلالہ کریم نے اپنی شان میں ہمارے محبوب کریم اور اپنے اپنی ہے، اسی لیے تو کہا نا قرآن میں لوگوں پہلے نبی آئے، اب میری دلی بن کے آ گیا، میری نہیں ہے تو میرے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ لو، اسی انگلی کو دیکھ لو، سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھو، اگر میری قدرت دیکھنی ہے تو میرے محبوب کی اسی انگلی کو دیکھو، ہر کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھو، اگر میرا دیکھ رہا ہے تو بد بدا کا چہرہ دیکھ لو، ایسے لو اگر میرا دور دیکھا ہے تو بد دعا کا چمتا ہوا چہرہ دیکھو، اور میرے ایسے اگر میری بات سنی ہے وہ مل ہمیں ان ہمارا باہر جو ہاتھ جو ہاتھ کے دیکھ لو، اے دونوں علم دیکھنا ہے تو مہارانا وبا یقین خبریں دیتے ہوئے میرے حروف کی بارگاہ کو دیکھ لو، لوگوں جو دیکھنا ہے یہ میری دلیل بن کے آ گیا، تو کہے کہ ہم ایک حق کو نہیں مانتے, ہم قادری ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, وہ وہی کو نہیں مانتے, جب تک ہمارا افلا چلو. ارے لوگوں میری ذات کو دیکھو, محبوب کہہ رہے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل میری ذات ہے, تمہیں آتا ہی نہیں ہے, میری ذات کو دیکھو, میں رب کے ایک ہونے کی دلیل ہوں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, عظمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, قدرتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں, تو اس محبوب نے سبحان اللہ, محبوب بھی ایسے نہیں ہے کہ لے کر جوڑی کر کے بیٹھ گئے, نہیں, محبوب ہے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. ہمیں تو محبوب ایسے ملے ہیں کہ جن کے ہاتھ کھلے ہیں نا, مانتے جاؤ ہم مسائل فلا خان, محبوب کو جو بھی آئے گا اتنا نہیں ہے, چوریاں بھر بھر کر دینا, محبوب کو کوئی بار کا آئے نہیں آئے, کسی کو واپس نہیں کر دینا. محبوب ہمارے محبوب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے خزانے ہاتھ کھلے, ارے مانگو مانگو مانگو, کیا مانگتے, جو مانگو دیتے ہیں میرے محبوب, دیتے ہیں, ارے بنا مانگے بھی دیتے ہیں. میرے قریب سے اگر خطرہ کسی نے مارا, کسی نے مانگا تھا, درجا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, میری محبوب کو ملا ہوا سہاگ, مانگنے والا رو ہی نادا تھا, نقل قلتوں کے کناب کر گیا, ورنہ گلشن میں تو سامان کر لیے دام آدمی تھا. ارے تیری جھولی چھوٹی تھی تو جھولی مانگنا, جھولی بھر کے کہا سرکار نے کہ اور بھی کچھ مانگ, جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ, تو کوئی لوگ کہتے ہیں محبوب سے مانگنا نہیں چاہیے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محبوب دے دیں گے, وہ بھی سچ کہتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ارے تم لینے والے تو بنو. ہاں ابو جال بھی گیا تھا نہیں ملا, ابو لال بھی گیا تھا کچھ نہیں ملا, ملے گا کس کو ملے گا, آؤ بلال کا عقیدہ لے کر آؤ, صدیق اکبر کا عقیدہ لے کر آؤ, حضرت مولا علی عثمان غنی کا عقیدہ لے کر آؤ, میرے محبوب دیتے تھے دیتے ہیں دیتے رہیں گے, ابو جہل کا عقیدہ لے کر جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا, ابو جہل کا عقیدہ لے کر جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا, جن کے بڑوں کو بلا دیکھیے, پوچھیے نا حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی جیتے ہیں کہ نہیں دیتے, حضرت ابو ہریرہ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظے بھی, میں تو کہا کرتا ہوں پنڈوں کے ساتھ حافظے دیتے ہیں, آقا میرا حافظہ کمزور ہے, تو آقا نے کہا چادر بچھاؤ, ارے یہ محبوب کی بارگاہ ہے, یہاں یہاں کہا تھا نہیں, یہاں تو ملتا ہے عقل سے بھی بڑا, چادر بچھاؤ, چادر بچھا دی, آقا نے ہوا میں سی پکڑا سے اپنا بت بھرا اور اس میں ڈال دیا. اب ابھی برہرا بھی دیکھ رہے ہیں ہوا ہے خالی ہاتھ ہے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ آتا کیا ڈالا, اللہ ہو ان کو پتا ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, کہاں اٹھاؤ, حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا اور اٹھاتے کیسے ہیں, چاروں مکروں سے پکڑ کر اٹھا رہے ہیں, کچھ چیز گر نہ جائے بنا جائے, باہر دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا, کہا تم الا صدری اپنے سینے سے لگا لو, سینے سے چار دن لگی سبحان اللہ, اور کہتے ہیں ماں نصیب و آباد اللہ کی قدم میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں, تو اللہ جل مجد کریم نے ہمارا محبوب کریم کو بھی یہ شان عطا فرمائی, محبوب تو کہہ دے تو کہہ دے تو ہو گیا, میرے محبوب کی زبان سے نکل گئی بات نکل گئی تو ہو گیا, جو کہہ گیا میرے محبوب ہے وہ ہو گیا. سب نے کہا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور مجھے کوئی اس پہ محنت کرنی نہیں پڑتی, میں تو کہتا ہوں ہو جا تو ہو جا, سب بڑا زندہ جیت گئی یادے ہی میرا پور کل شہید کل شہید, باقی ہے اس ذات کو جس کے ہاتھ میں ہر شہر کا قبضہ, وائلو ہے کوئی جنگ اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ, تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ, لوٹ کر اللہ ہو اللہ زندہ مجدور کر سبحان اللہ عید یادے ہی کو ملکوت کل یوت کل شیش والے تجاؤد, باقی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی اس طرف پھیرے جاؤ گے, یعنی مخلوقات کا وجود اسی کے حکم کے تابع ہیں, اور آخرت میں اسی کی بدلا میں سب نے پیش ہونا ہے. اللہ جل مجدور کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ و رسول کے فضل و کرم سے سورہ یاسین مبارکہ کا آج ختم ہوا. کل ان شاء اللہ سورہ صاف پاس کا طرف جو ہے وہ چھوڑا جو ہے وہ چھوڑا ہوا. اب انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ آپ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا. ہمارا بدارا سب دن